Благословенный я, Господи. Тебе не велика честь бути сьогодні з вами у вашій церкві. Колись, мабуть, років 13 назад я мала нагоду бути з вами, ділитися словом своїми студентами з Львівської богословської семінарії. На даний час я вже 12 років проживаю в Мексиці, де разом з моїм чоловіком несемо служіння. Насадили церкву 10 років назад. Маємо біблійну школу, служимо дітям, сиротам, вдовам служимо, працюємо з різними людьми, з різними потребами. І найбільше, найважливіше те, що проповідується Слово Господнє. Тому щиро дякую пастору, щиро дякую пасторській команді, яка мені дозволила сьогодні бути тут і поділитися з вами. Це для мене дуже велика честь. І сестри, які, з якими ми зустрілися минулого року на конференції в Києві, вони запевнилися, що коли я буду в Україні, то взяли з мене слово, і щоб я змогла приїхати сюди до вас. І Господь благословляє наш час. Тому хай Господь благословить нас на цю годину, коли Бог буде служити нам своїм словом. Хочу поділитися з вами словом Господнім на тему, яка є дуже важливою, і ми її назвемо таким чином. Скажемо, ти учень Христа чи ти симпатизуючий Христу. Слово симпатія походить від грецького слова, яке означає потяг або емоційне схилення до когось. Це почуття стійкої емоційної схильності. Почуття приязні, прихильності, доброзичливості до кого-небудь або до чого-небудь. Це теплі ніжні почуття, уподобання. Почуття симпатії протилежне до антипатії, коли тобі хтось взагалі не подобається. Навіть ми живемо в той час, коли церкви Ісуса Христа наповнені симпатизуючими Ісусу Христу, людьми, яким Христос подобається. Багато людей приєднуються до зібрання віруючих саме тому, що Христос є приємний. Тому що сьогодні говориться багато про те, що Бог є любов, і правда, Господь є любов, Бог є любов. Він є приємний, Господь. А от учнями Ісуса Христа стають зовсім мало. В чому різниця між тими, хто симпатизує Ісусу Христу, і тим, хто є його учнем? Ми саме на цю тему будемо розглядати Слово Господнє. Симпатизуючи Ісусу Христу, не мають обов'язків перед ним, а учні мають. Симпатизуючі – це такі вільні слухачі, які ходять в церкву, щоб відпочити душею, щоб побути в приємному спілкуванні, щоб розказати Христу свої потреби. І на тому закінчується час, і вони йдуть додому і займаються своїми справами. Поки все приємно і поки все гарно, симпатизуючи, задоволені і щасливі. Чудо там, Господня милість тут. І такий Ісус добрий, і Він мені подобається, і я йду за ним. На вірного слухача розраховувати неможливо. В церкві на вірних слухачів взагалі розраховувати неможливо, тому що в момент емоційного сплеску вони скажуть, я хочу це зробити, але проходять емоції, і вони навіть забувають про свою обіцянку. Бо симпатизуючий пильнує лише свої інтереси, а не інтереси Господні. І сьогодні через це слово Господь запитає в тебе, хто ти є? Чи ти є учень? Чи ти є симпатизуючий? Ти йдеш за Христом, тому що ти вирішив вчитися від нього і бути його учнем, чи ти йдеш за Христом, тому що він приємний і симпатичний. Справжній учень слідує за Христом, тому що у нього є особисті відносини з учителем. А симпатизуючий йде тому, що його емоції сколихнулися, або він отримує якусь певну користь. Давайте відкриємо Євангеліє від Марка, 10 розділ, 46 вірш. І каже Слово Господнє так, Марк 10, 46. І приходять вони людей. Всі ми пережили той період, коли розпався Радянський Союз і відкрився кордон, і нам на церкви почала приходити гуманітарна допомога. І коли роздавалася гуманітарна допомога, раптом церкви наповнилися симпатизуючими. Пам'ятаєте такий час? І поки була гуманітарна допомога, поки давали, поки розподіляли церкви, коли повні закінчилася гуманітарна допомога, певна категорія людей, яка перестала отримуватися, симпатія у них зникла. Є різні причини симпатії. Є причини, тому що тобі приємно, тому що ти збираєшся з людьми, які не п'яні, які не б'ються в кращому випадку, які не сваряться стільки, можливо, кому-то стільки в світі, які мають приємну спільність. Багато є причин, чому ми можемо йти. Можемо йти, тому що ми шукаємо щось, у нас є потреба. Багато із нас приходить і наближається до Господа хвилини потреби, правда? Коли хтось захворів, ми починаємо шукати Господа. Це є непогано. Господь каже, прийдіть до мене з своїми потребами. Але коли ми продовжуємо служити Господу тільки через потреби, тоді ми не є учнями, тоді ми є симпатизуючими. Тоді наше ходіння з Богом ніколи не буде стабільним, а ми будемо як хвиля, яку вітер перекидає з однієї сторони в іншу, від потреби до потреби. Між потребами ми живемо для себе, приходить потреба, як тривога до потреби. Тому запитання сьогодні таке, чому ти слідуєш за Христом? Ти є його справжнім учнем, чи ти є безліч люду, просто симпатизуючи? Симпатизуючий завжди ховається за натовпом. У натовпу є різні причини. Часом хлопці світу приходять, навіть приймають водне хрещення, щоб завоювати віруючу дівчину. Або дівчата приходять в церкву, привітаються віруючими, щоб вийти замуж за віруючого, тому що у світі сьогодні дуже тяжко знайти чоловіка, який не сьогодні взагалі, який буде поважати. Є різні причини. Якусь тимчасову користь отримати, якусь допомогу отримати, або просто відпочити душею. Є люди, які кажуть, я так відпочиваю душею, як ходжу до церкви. І це добре, Господь каже, прийдіть до мене і знайдете спокій душа ваша. Господь хоче дати спокій для нашої душі. Але питання в тому, чому ти слідуєш за Христом? Тому що ти Христа його учнем, чи тому, що тобі приємно і корисно приходити і отримувати від нього. Івана 6 розділ, з 26-го вірша ми читаємо так, 6:26. Відповів їм Ісус і сказав, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачите чуда, а що їли з хлібів і наситились. Лізарь каже, не тому, що ви бачили чудо, і тут не говориться на те, що побачити чудо слідувати на Христі, за Христом. Коли ми читаємо в оригіналі Святе Писання, це чудо означає ознаку того, що він є Месією, що він є Спасителем. Практично, що каже Господь? Ви йдете за мною не тому, що ви побачили ознаки, які свідкують про те, що я посланець Божий, помазаний Божий Месія, Христос Спаситель, не тому, що я є Богом, а тому, що ви наїлися практично. Тому, що вам стало тепло в животі. Тому, що ви заповнили свої відповідні потреби. Наш Господь завжди ставить духовне на перед матеріалом. Пам'ятаєте, коли прийшов сатана спокушувати Господа і сказав йому, скажи цьому камінню, і воно станеться хлібом? Це є матеріальна потреба, і це є реальна потреба, тому що всі ми маємо потребу в фізичному хлібі, правда? Ми мусимо їсти, так Господь нас створив. Але, коли ми ставимо матеріальні потреби перед духовними потребами, тоді ми ніколи не станемо учнями, а завжди будемо лише симпатизуючими. Як Господь каже, не хлібом, машина завозить в готель, тебе всі, ти можеш їсти скільки хочеш без обмеження, ти можеш користуватися всім готелем без обмеження. Називається все включено. От коли ми знаходимо Царство Боже, Царством Божим нам надається все, що потрібне для життя. І благочестя так говорить Слово Господнє. Господь обіцяє і Господь виконує свої обітниці. Що ж робить наша плоть, коли вона відгукується на спокусу диявола? Ми починаємо зосереджуватися на додатку, а не на цілі. І коли ми починаємо шукати додаток, те, що має додатися, ми втрачаємо ціль, з якою Господь привів нас у цей світ. Ці люди, цей натовп, який йшов за Ісусом Христом, він шукав лише матеріального. Каже, ви мене шукали, бо ви смачно поїли, ви наїлися. А справжні учні в першу чергу шукають духовного. Справжні учні знають, що слідування за Христом іноді може бути достатньо, а іноді може бути біднота. Апостол Павло казав, ми вміємо жити і в достатку, ми вміємо жити і в бідноті. Справжні учні знають, що іноді може бути здоров'я, а іноді ну, треба боротися із хворобою. Справжній учень вдячний Господу за будь-які обставини. Він знає, що велике надбання – це бути благочестивим і задоволеним. Благословенним я Господу. Симпатизуючи, шукає лише матеріальні вигоди. Шукає визнання і слави Господу. Шукає, щоб його помітили і щоб йому зробили приємно. Саме тому Господь казав всім таким людям, що блаженніше давати, ніж отримувати. Тому що симпатизуючий завжди приходить, щоб отримати. Він має своє очікування, він має свої плани, і він іде, щоб для виконання своїх цілей і свого задоволення. В той момент, коли він не отримує те, що шукає, він або йде геть, або об'являє війну. І дуже часто такі люди в церквах об'являють війну, роблять бунт і розділяють церкву. Слово Господнє говорить для нас з вами, що велике надбання бути благочестивим і задоволеним. Це так пізнаються учні Ісуса Христа. По плодах їх пізнаєте. Євангеліє від Марка 3 розділ 20 вірш каже, і приходять додому вони, і знову зібралось народ, що вони не могли навіть хліба з'їсти. Дивіться, як служили учні. Вони служили людям настільки, що навіть самі можливості не мали поїсти. І ті, хто в служінні має досвід, знають, що таке, що часто треба пожертвувати обідом, і вечерю, і сном, і часом, і силами, і здоров'ям. Чому? Тому що ти хочеш бути там, де вчитель щось робить. А де є вчитель? Куди йде вчитель? Туди, де його кличуть, туди, де є зламані духом, там, де є розбиті серця, і там, де привикають ім'я Господнє. Тому справжній учень не шукає собі тепленького і зручненького містечка, а він шукає бути там, де знаходиться його вчитель. Справжній учень знає, як дати пріоритет духовному. Зібралось багато народу, але учні хотіли бути біля вчителя. Тому вони залишили час, пропустили свою їжу тільки щоб разом служити вчителем. синдром натовп, така люди, в натовпі мене не видно. Але в момент істини, в момент правди вони залишають Христа, ідуть своєю дорогою, бо коли Христос починає пояснювати їм вимоги Царства Божого, коли вони починають розуміти посвя, що таке посвята справжнього учня, що треба щось віддавати, то Ісус перестає їм бути симпатичним. Поки Ісус годував, поки Ісус створив чудеса, тоді вони були щасливі. Але як тільки Ісус сказав, що треба, що досягти Царства Божого, тоді такі люди розвертаються і йдуть. Продовжуємо дивитися Євангелія від Івана 6 розділ, будемо в 6 розділі, дивитися вірші, 60-й вірш каже, а багато хто з учнів його, якого чули оце, і там, де Господь казав, по вимоги Царства Божого, помоніли, жорстока це мова, хто слухати може її. Досвіді служіння дуже часто приходиться зустрічатися з людьми, які приходять до зібрання і приходять зі своїми потребами, приходять за порадою, приходять в тяжкий період. І коли їм служиш і даєш їм Слово Боже і молишся, вони отримують задоволення і радістю. І приходить їхнє внутрішнє зцілення. Господь не служить, як дітям. Але коли приходить час дитини перерости на юнака, а юнак це вже той, хто має, починає мати відповідальності в домі, коли треба вже очікується, Господь очікує віддачу, то такі люди кажуть, ні, це не те, що ми шукаємо, і залишається брання. Крім того, ще наговорять всього, обізгуть, забудуть те, що їм служили днем і ночі, за те, що сльозили над ними, за те, що ти їх обіймав, за те, що ти забуваєш все. То момент, коли не отримують те, що хочуть для себе, і забираються, і йдуть. Отже, каже, хто може слухати цю? О, Ісус, так було нам добре для тебе, так було приємне, а тут ти все нам спортив. Раніше ти був мені симпатичним, ти мені подобався, ти мене любив і нічого від мене не вимагав, а виявляється, що не такий, ти не такий, як я думав. І ось в нас симпатизуючи створюють свої уяви такого Бога, який просто є слугою людини, який виконує всі людські побажання і пожертання, які є, як посмикаєш за миточку, або помагаєш паличкою чарівною, і Бог буде робити все, що хочеш. До речі, сьогодні християнство наповнено таким богослів'ям, яким богослів'ям назвати не можна, де кажуть, що ти Богу скажи і вимагай від того, і Бог тобі повинен буде зробити. Маніпулюють його вірою, як хочуть. В принципі, сьогодні вчиться віра не в Боже Слово, а віра в віру. Вони кажуть, що ти лише віри і отримаєш. Це не віра в Боже Слово, і це не віра в Бога, це віра в твою віру. Кажуть, якщо ти будеш чули таке вчення, сьогодні існує, якщо ти будеш вірити, маніпуляція вірою не приходить до того, щоб ми стаємо учнями. Маніпуляція вірою навпаки нас віддаляє від Божого серця. Сьогодні є вчення, яке каже, що Бог каже, я вже не називаю вас слугами, а не називаю вас друзями. Або не називаю вас рабами, а називаю вас друзями. Господь, ми є Божими друзями, тоді коли виходимо в Його заповіді, по-перше. По-друге, так, Він називає нас друзями, але ми все ще називаємо Його Господом. Він є нашим Господом. А коли Господь щось каже, то друг Господа каже так і амінь. Ось я і відтворити волю твою Божого. Каже Господь, якщо ти не зречешся себе, що значить зрекися себе? Це свої особисті і що ти не поставиш свої інтереси на задній план, якщо ти не слово, яке в оригіналі в грецькому зритися означає, якщо ти не забудеш про себе, якщо ти не залишиш себе, то ти не можеш бути моїм учнем, не можеш іти за мною. Якщо ти не зненавидиш батька свого, і матір свою, і братів своїх, і сестер своїх, і чоловіка, і дружини свою, слово зненавидіти – це єврейський вираз, який означає любити менше, ніж. Пам'ятаєте, коли в книзі Буття говориться, що Яків любив Йосипа більше синів своїх? Це означає, що так віддати перевагу комусь над кимось. І каже Господь, якщо ви не віддасте перевагу мені, якщо ви не віддасте перевагу мені над своїм батьком, над своєю матір'ю, над своїм чоловіком, над своєю дружиною, над своїми дітьми, над братом, над сестрою, то ви не можете бути моїми учнями, не можете йти за мною, каже Господь. Мені це не подобається. Колись ми були на служінні в Херсонській області, і проповідник прочитав це місце, що з ненавиді батька і матері сидів один брат і каже, я тут все зовсім не согласен. Так ми часто думаємо, що ми можемо вибірково слухатися. Це мені я з цим згоден, згоден, я це буду робити, а це мені не подобається, я не согласен, то я буду робити по-своєму. Жорстока це мова, кажуть, хто слухати може її. А як же я? А як же мої інтереси? А як же моя сім'я? Каже Господь, ти шукай перше царства Божого і правди Його, а решта вам додасться. Господь обіцяє, що додасться, і Господь є вірний своїм обітницям. Якщо Він сказав, то Він зробить, якщо ми насправді будемо шукати Божого. 61-й вірш, продовжуємо в Євангелії від Іоанна, 61-й вірш каже, а Ісус сам у собі знав, що це, що учень Його над Терезкою і промовлений. Чи оце вас спокушує? Слово «спокушує» – це грецьке слово, дуже цікаве в даному місці писання, яке звучить як «скандаліцо». І ви узнаєте слово «скандал». Це для вас є скандалом. І що значить воно? Це значить змусити людину почати недовіряти і зраджувати того, коли він повинен довіряти і коритися. Тому він повинен довіряти і коритися. Знаєте, є зібрання така категорія людей, які завжди краще знають, як мусить чинити пастор. Я надіюсь, вас таких немає. Але часто в багатьох зібраннях є такі люди, які завжди краще знають. І я собі думаю так, ну такі люди зазвичай мають дуже багато часу, бо вони не бажають служити. Тому що людина, яка служить, яка віддає себе, яка є учнем Ісуса Христа, вона приходить і каже, чим я можу бути корисним для того, щоб справа Господня росла і розвивалася. Ось я використаю моє життя, я пропоную свій час, я пропоную свої фінанси, я пропоную свої сили, свої ідеї, своє завзяття для того, щоб Євангеліє досягало, щоб народ Божий зростав і збудовався в благодаті істини. Але люди, які завжди знають краще, вони зазвичай не люблять служити. Тому що вони знають краще. Вони думають. Вони вховають ідеї. Зазвичай в церквах є така групка, яка, знаєте, церква в церкві, які збираються, і в них любима тема – це обговорити пастора, обговорити пасторську сім'ю, усіх розібрати по кісточках, обмити кісточки, і на тому кінець сказали амінь і розійшлися. А коли треба послужити, коли треба покласти своє життя, коли треба вкласти свій час і сили і фінанси, вони знають краще. Я думаю, що навіть сподіваюся, що вас таких немає, що всі, хто тут є, є учнями Ісуса Христа. Каже, чи це вас спокушує? Чи це вас змушує те, що я сказав, що ви повинні пити кров моє і тіло моє? Чи це вас заставляє не довіряти мені, каже Господь? Чи це вас спокушує зраджувати мене замість того, щоб довіряти мені як Спасителю, як Господу? Чи це ображає вас так, що ви перестаєте боритися? Тому що кожен із нас може образитися на щось. Правда, є моменти, які тяжкі, які нам болючі, але жодна образа не повинна взяти над нами верх. Господь каже, що гріх не повинен панувати в житті віруючої людини, тому що ми маємо Дух Божий, яким ми розрізняємо все, що не приходить від Господа, і маємо силу перемагати неправду істиною і бунт покорою. Хай буде благословене ім'я Господь. Господь є добрий, Він пильнує над нами, працює над нами, але сьогодні Господь шукає тих, хто стане учнями, а не буде просто симпатизуючими, які приходять, щоб отримати, нічого не давши і не віддавшись Господу. Каже, це вас спокушує. Також слово спокушує ще значить, це викликає вас судити несприятливо і несправедливо про те, що я вам говорю. Це вас дратує, він каже. Це викликає у вас задоволення і це обурює вас. Як часто, якщо ти десь стаєш не на ту дорогу, десь, можливо, збочуєш, і слово Господнє починає тебе покоряти, або, можливо, служитель Божий приходить і каже, брат, сестра, будь обережною, тому що ти стаєш на дорогу, яка не до життя веде. І ти починаєш обурюватися. Та хто має право вмішуватись в моє життя? Це моє життя. Я роблю з ним, що хочу. Це правда. Господь дає тобі ту владу над твоїм життям. Але обов'язок народу Божого, слуги Божого попередити тебе про те, бо є такі дороги, які здаються людині прямими, а кінець їх смерть. Чи оце вас спокушує? Чи оце вас обурює? Те, що я сказав, що якщо хтось не їсть мого тіла і не п'є моєї крові, не може бути моїм ученим. А їсти, а пити кров Ісуса Христа, Слово Господнє, закон Божий каже, що життя знаходиться в крові. Через що каже Господь, пити кров мою, це означає бути наповненим життям Ісуса Христа. А їсти плоть мою, це означає переносити страждання, так як Ісус Христос, і кожен день боритися Йому. Кожен день не те, що 20 або 30 років, або 40 років, ти прийняв чи прийняла, чи 5 років водне хрещення, і каже, що я вже прийняв своє рішення, рішення. Стверджується щоденним вибором, тим, що ти робиш сьогодні. Тому що те, що нас спасає, це не молитва сповідання віри, яке ми зробили роки назад, це те, ким ми є сьогодні в Ісусі Христі. Чи сьогодні ми живемо життям покореним Йому, чи сьогодні ми живемо життям, яке відображує нашого Господа, Господь нас створив, щоб ми на цій землі були образом видимим, невидимого Бога. Тому що він каже, що він створив нас за образом своїм і за подобою своєю. Щоб коли люди дивилися на віруючого, вони впізнавали Бога в нас, який є нашим життям, який наповнює нас, який кожен день веде нас. Чи пахнеш ти Богом? Чи ти є носієм цього образу? Тому що для цього ми створені, для цього ми покликані, щоб через відносини щоденні з живим Богом бути представляти цьому світові, бути світовим. Той, хто не несе мого життя в собі, хто не може бути таким, як учитель, це тобі вже не симпатичне, це тобі вже неприємне, ти вже тобі вже не хочеш слідувати за Христом. Раптом Ісус став для них антипатичним. Бо почав учити, як треба жити по правді. Коли вони побачили, що життя віруючої людини вимагає життя учня, вимагає самовідречення, вони втратили інтерес в Ісусі. Тому що 66-й вірш, ми продовжуємо Євангеліє від Івана, 66-й вірш каже, і з того часу відпали багато хто з учнів його і не ходили вже з ним. Занадто випали ви, занадто ви могли ви, занадто багато просить, дуже тяжкі в нього вимоги. Давайте подивимось на закривачення від Івана, до кого вернемося, лише там відкрите, і відкриємо Євангеліє від Луки 17 розділ. Євангеліє від Луки 17 розділ з 12 вірша, дуже відоме місце писання, прочитаємо, каже, і коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали, Ісусе, наставнику, в оригіналі раві, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один із них, як побачив, що видужав, то обернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Отже, скільки їх було? 10. Скільки з них були хворі? 10. Скільки з них кричали? 10. Вони закричали, Ісусе, раві, Ісусе, вчителю мій. Коли кричить 10 дорослих чоловіків, я думаю, що добре чутно і здалеку добре чутно. Вони його називали вчителю, наставником. Раві – це значить мій вчителю. Була така традиція єврейська, що коли молода людина собі шукала професію, і бачила вчителя, майстра якоїсь справи, і вона приходила до неї і казала, раві, вчителю мій, це значить, що людина просилася в учні цього майстра, і сказала, я буду твоїм учнем, і буду слідувати за тобою вчитися. Отже, ці 10 чоловіків сказали, раві, вчителю мій, вони сказали всім, що вони готові були стати його учнями. Вони сказали, ми хворі, Господи, але якщо ти нас зцілиш, то ми станемо твоїми учнями. Мій учитель. Ми будемо твоїми учнями при умові, що ти нас зцілиш. Знаєте, симпатизуючи, завжди ставить умову Богові, а учень слідує за Господом, за вчителем безумовно. Ісусе, наставнику, змилися над нами. І який є милостивий наш Господь. Коли щось трапляється з нами, і ми кличемо до нього, Господь нас чує, каже, поклич до мене, і я відповім. Бувають хвилини, коли життя з тобою поступає так жорстоко, і образи наповнюють, і серце таке камінне стає тверде, коли здається, ну все, не хочу, не буду, не піду, і все, на цьому кінець. І приходиш, і стаєш на молитву, або приходиш зі передня, починаєш молитися Богу, і починає Дух Святий наповнювати твоє серце. І раптом дивишся на серце, яке було таке в тобі, камене, і казав, ну все, я не буду, не прощу, не піду, не буду. І раптом благодать Господня, зцілює твоє серце, і забирає знову серце камінь. і дає тобі серце, глибине, і життя Ісуса Христа починає текти тобі і обновлювати тебе. Це є благодать Господня. Коли ти є учнем, то в хвилини образи, хвилини болю, ти набереш телефони і не дзвониш братам і сестрам із церкви, щоб всім розказати, хто і як тебе образив, якими словами сказав. І 30 хвилин на телефоні, тебе є час, а на молитву нема часу. І ти розкажеш все, і ще й перебільшиш, тому що ми люди завжди перебільшуємо. Бо наше сприйняття реальності не завжди є самотня реальність. Це дуже важливо зрозуміти, що ми речі не завжди сприймаємо такими, якими вони є насправді. І дуже часто ми ображаємося не через те, що нас образили, а через те, як ми сприйняли певні слова і певні дії по відношенню до нас. І більше того, ми ображаємося більше всього через те, що як сприймаємо. Особливо, коли в нас десь є щось не зцілене в серці. Бо людина здорова, вона все може прощати, не помічати і навіть не зауважити. Коли людина хвора, то їй все болить. Коли людині знову наносить всередину хворобу, то їй все болить, як то додається рана до рани. Тому дуже важливо, щоб, каже Господь, пізнайте правду, і правда вас звільнить. Дуже часто ми є віруючі люди, але є такими духовно хворими людьми, коли благодать Господня відкрита для нас, і Бог каже, прийдіть до мене, і знайдете спокій для душі на ваших. А ми ходимо, наші душі сповнені болем, образою, гіркотою, ми сердиті, злі, дратуємося. Чому? Тому що ми прийшли до джерела життя. Тому що ми просто прийняли релігію замість того, щоб пізнати Господа. І каже, і скажуть 10, Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. Знаєте, коли в нашому житті щось трапляється, ми взагалі не повинні дивуватися, чому зі мною це сталося. Ми повинні дивуватися, чому ми, маючи такі злі серця, до сих пір живі. Це є милість Господня, брати і сестри до нас. Слово Господнє каже, що серце людське є зле. Слово Господнє каже, що серце людське є розбещене, спорчене з дитинства, з юності. Тому, коли щось з тобою в твоєму житті трапляється, не дивуйся, чому це сталося. Дивуйся, чому ти, я, будучи такою, такою злою людиною, гріх якої змусив прийти Спасителя на хрест і досі живеш. Це є милість. Це є благодать Господня. Тому, коли приходить твоє життя труднощі, дякуй Богу, що ти є живий і що ти можеш славити Ісуса Христа. Хай буде благословення ім'я Господня. І 14-й вірш Луки, ми читаємо Євангеліє, Луки каже, побачивши він промовив до них, підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, очистились. Господь, наш Господь побажав закон Божий, він сказав, їдь до священника, бо саме священник свідчив, коли людина була зцілена і мав і дозволяв їй вже повертатися до своєї сім'ї. Скільки з них пішли? Скільки послухались? Скільки? 10, усі. Всі повірили. Всі послухались. Каже, сталося, коли вони йшли, то очистились. Усі вони повірили в зцілення і послухались. Потім 15-й вірш каже, один же, як побачив, і це слово, як побачив, брати і сестри, є дуже важливим словом для нас з вами, як учнів Ісуса Христа. Справжній учень Ісуса Христа знов мене благословив Господь, знов мене благословив Господь. Рахуй, і рахуй це іншим свідкуй. Розповідай іншим, це для себе зауважити і це розповісти іншим. Ми так часто стаємо такими споживачами милості Господні і навіть не дякуємо. І навіть не дивимося про те, що зробив Господь. Але каже, один же побачив про Господню. Каже, що вирушав, повернувся і почав гучним голосом славити Бога. Справжній учень рахує милості Господні. Справжній учень сповнений хвали. Справжній учень не боїться визнавати Бога перед іншими, як цей самарянин зцілений каже, слава Богу, учнів голосом. І справжній учень не боїться пройти лишню милю. Він вернувся. Брати і сестри, вернувся. Як часто, коли треба послужити комусь, треба послужити добрі молитві, або треба послужити якійсь сім'ї, або треба послужити десь на евангелізації, якісь справи, або відвідати хвору людину, або відвідати в лікарні. А ми кажемо, далеко, я втомився, не маю часу, хай хтось інший, я вже старий, я ще молодий, мене багато людей, я довго на роботі, і ми можемо безкінечно давати список. Той, хто хоче виправдатися, завжди знайде виправдання. Той, хто хоче знайти, відділити час, той завжди відділить час для Господа, для служіння, для виконання Господа. Цей самарянин вернувся. Він не сказав, бо я вже маю далеко відійшов. Я вже був спочатку в храмі, він повернувся, 16-й між каже, і припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому, а то самарянин був. Він поклоняється йому як Богу. Учень Ісуса Христа завжди сповнений хвали і поклоніння. Учень Ісуса Христа не буде сидіти в зібранні сплітників, в зібранні роботників, в зібранні тих, хто завжди чимось незадоволений. Брати і сестри, учень Ісуса Христа завжди буде дякувати, хвалити Господа. Ділитися ділами Господніми і бути живим свідченням Ісуса Христа. Учень приходить не лише приймати, але так. І дивіться, скільки прийшло прокажених до Ісуса Христа, щоб отримати? 10. Скільки прийшло, а повернулося, щоб дати? 1. Ти де знаходишся? Серед 9 чи 10-1. Дуже важливо, брати і сестри, хто ти є сьогодні. 10 прийшло, щоб отримати, і Господь всіх благословив. Лише один повернувся, щоб дати. Щоб прославити, щоб поклонитися і щоб віддати своє життя. Ісус вже промовив у Твоїй 17-й вірш, чи не 10 очистилось? А тебе вже де? Де ти сьогодні, брат, сестра? Скільки милості Господь вилив в твоє життя? Скільки благодаті, любові, прощення, відновлення, зцілення? Скільки благав з тобою Господь, скільки потішав тебе? Скільки давав тобі надію, скільки піднімав тебе з землі? Де ти сьогодні? симпатизуючи, вони шукають лише для себе. У нас біля церкви жив один чоловік, якого йому бухгалтером, він потім захворів. І дуже, він дуже сильно пив, в ньому була дуже тяжка форма діабету, і нитки вже на діалізі. І одного разу ми були з чоловіком в церкві, він прийшов, каже, помоліться за мене. І чоловік помолився, поклав на нього руки молитві. І той, що став після молитви, ні слова не сказав і втік. А потім пройшло декілька днів, і він знову заходив в церкву, каже, а де пастор? Кажу, на роботі. Я, каже, хотів, щоб він мене знову током полікував. Кажу, який током він вас лікував? Ну, він так лікував мене током. Кажу, яким током він вас лікував? Каже, він поклав на мене руки, то мене током побило. І мені потім стало дуже добре. І каже, я декілька днів відчував себе дуже добре. А зараз я знову себе погано, мені погано. То я хочу, щоб він мене знов тим домом полікував. Який Бог милуючий. Він співчуває людям. Він співчуває воля людській. Ми отримуємо, але де ми є, брати і сестри? Чи ми у білянні Христа? Чи ми просто приходимо, отримуємо, йдемо, споживаємо, поки не закінчиться, і приходить знову. Симпатизуючі не є справжніми учнями, бо коли почують, що значить бути справжнім учнем Ісуса Христа, вони йдуть своєю дорогою. Вони потім ще стають проповідниками проти церкви. Туди, в ту церкву, краще не йти, бо там дуже багато вимагають. Там дуже багато просять. Туди не йди. Господь і церква для них перестають бути симпатичною в той момент, коли починається мова про вірність, про віддачу, про посвяту, про служіння, про переміну характеру, про порядок в домі, про порядок на роботі. В той момент він каже, що ну все. Я вже закінчив свою тут все, більше мені нема до чого пити і забираю землю. Чи не де це очистилося? А де він живе? Де воно? 18 вірш каже, чому не вернулись вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав йому, підведися і йди, твоя віра спасла тебе. У десятьох була віра для зцілення, і Господь зцілив усіх десятьох. Але з цих десяти лише один використав віру для зцілення, як віру для спасіння. Що важливіше, брати і сестри, духовне чи матеріальне? Що важливіше, фізичне здоров'я чи здоров'я духовне? Що важливіше, спасіння твоєї душі чи здоров'я твого тіла? Що важливіше, твій успіх у бізнесі чи свобода від сили гріха? Сьогодні наші церкви сповнені симпатизуючих. Робимо чудотворні компанії, в нас в Латинській Америці дуже практикують, бо вивішують оголошення, прийдіть, отримай твоє шлюб. Не проповідується Євангеліє, проповідується чудо. Те, що додається в Євангелії. Каже Господь, ви проповідуєте, а ці знамені чудеса будуть супроводжувати. А ми шукаємо супроводжувати того, що супроводжує, те, що ми шукати того, що є центром. Господь каже, що тільки для тих, хто має від Духа Святого, закон не є проти них, а за них. Каже, проти вас нема закону. Бо для тих, хто має Духа Святого, закон їм не осуджує, а навпаки, служить їм на добро, наставляє ягодити в правді істину. А ми шукаємо дарі Духа Святого, що перше плоди, а потім дари. Справжні учні не йдуть до Христа, щоб щось отримати, але тому, що не мають вирішити на Христа. Івана, повертаючись до Івана 6 розділ, 66-го дишачка, продовжуємо читати, каже, і з того часу відпали багато послушних його і не ходили вже з ним. 67-й вірш. І сказав Ісус 12-тьом, чи не хочете й ви відійти? І відповів йому Симон Петро, до кого ми йдемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога живого. Дивіться, Ісус ніколи нікого не утримував. Ісус нікого ніколи не впрошував. Багатьох, кажуть, ходили з Ісусом, а потім вже не ходили з ним. Ісус не казав їм, ну вибачте, я погорячився. Вибачте, я забагато вас попросив, верніться до мене, я трошки зменшу свої стандарти. Вибачте, я не хочу вас образити, щоб загладити мою вину, просіть, що хочете. Ми дуже часто уявляємося, бачимо, що Бог був такий. Але ви знаєте, що навіть сьогодні є проповідники, які благають, відкрій своє серце, Ісус тебе чекає, йому так холодно, відкрій, щоб він так був в твоєму домі, він благає тебе, відкрій, знаєте, Господь не є в Богі. Він хоче спасіння твоєї душі, але він не є в Богі, щоб у нас щось просити. Господь каже, покайтеся, і це є наказ, це є заповідь. Не треба утримувати людей силою, каже Господь. Не, можете, хочете йти? Прийдіть. Хочете прийти? Прийдіть до мене. Він завжди відкритий, він завжди чекає. Але силою нікого не втримує. Слово Господнє, воно є приємним, але також є неприємним. Є багато речей неприємних в Слові Божому. Що значить неприємне? То, що коли ми слухаємо, нам стає неприємно. Коли нас дотворяє гріху, правда ж неприємно? Неприємно. Коли кажеш, що якщо ви не покаєтеся, умрете, то зовсім неприємно. Каже, що якщо ви не повірите, що я є, помрете в гріхах ваших, зовсім не приємно. Каже, що плата за гріх смерть, ніяк не приємно. Але для того, щоб Слово Боже стало приємним для нас, пам'ятайте, що мусив зробити пророк. З'їсти Слово Боже, зробити його своєю частиною. Тоді воно буде чистити нас всередину. І воно буде міняти нас, і воно буде показувати нам всередині, хто ми є. Через Буданець каже, що воно є, як це меч по-українськи. Мечом Бог. Обосічник, дякую. І воно проникає до розділення душі. Це боляче, коли меч в серце проникає. Це правді очі ховається в Ісусі Христі. Каже, блаженний той, хто живе під покровом Всевишнього. Слово покров – це покривало. Коли досліджувати закон Божий, воно означає заповіді Господні. Це єврейське слово, яким позначається заповіді Господні. Каже, людина, яка живе під заповідями Господніми, тоді Господь є її захисту. Це є дуже важливо, брати сестри, що коли ми покриваємо своє життя заповідями Господніми, тоді ми можемо розраховувати на те, що Господь нас заховає хвилин небезпеки. Хай буде благословення для Господнього. Справжній учень може бути помилятися і падати, але сім раз паде і сім Він не дозволив, щоб гріх зробив руйнівну дію в його житті. Справді учень не шукає собі зручностей, він хоче творити волю Господню, щоб вона йому не коштувала. Колись Ісус запитав своїх учнів, за кого уважає мене народ? Мене, сина людського. За кого мене вважає народ? Справжньому виконанням Писання, що прийшов Месія, хай Богу не мовляв нам, що просити за Вараву, а Ісусові смерть за подіяти. Симпатизуючи, не знаю ні Бога, не знаю ні Спасителя і не знаю ні Святого Духа. А на місці спитав, яке ж зброю зробив, вони ж зачали ще сильніше кричати і казати, нехай розп'ятий буде. Брати і сестри, ми живемо в дуже небезпечний час. Біблійні пророцтва виконуються перед нашими очима. Ми не знаємо, коли прийде Господь, але часи будуть не будуть легкі, і на землі легше не буде. Легше ставати не буде, тому що вже по всьому не місцево, а вже по всьому світу виконується написане. Сьогодні є той день, коли ти повинен вирішити, ким будеш ти. Чи ти будеш учнем, чи ти будеш симпатизуючим, який вихов годину скаже розіпнення. Якого вихов годину, який скаже, я ніколи не знав його. І тоді не здивуйся, коли ти станеш перед Господом. Він скаже, і я тебе не знаю. Але сьогодні є день благодаті. Сьогодні я прийдень, коли Господь каже, прийдіть до мене і всі стружені та обтяжені. І я вас заспокою. Можливо, твоя душа вже обтяжена тим, що ти старався бути релігійною людиною. Знати релігію обтяжено. Спасає нас відносини з Господом. Каже, візьміть на себе, я кому є. І навчіться від мене, бо я тихий серцем покірливим і знайдете спокій душам вашим. В неділю, якщо Господь дає життя, ми розглянемо цей вірш. Що це значить прийти до Господа? Що це значить навчитися від нього? А сьогодні є день благодаті для нас з вами. Давайте встанемо. Давайте закриємо очі по Господній присутності. І якщо в твоєму серці це почути слово, спонукує тебе до прийняття рішення. Сьогодні я тут Дух Святий з нами. Скажи Господу, Господи, я хочу бути твоїм учнем. Хочу виконувати твою волю. Я вже не хочу служити собі.